खिल जाना तेरा, वो मेरे जाने पे चिढ़ जाना तेरा, वो मेरे छूने पे छिल जाना तेरा, याद आना वो पासारे पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा, दिल दिल मुझको तरसाना तेरा, याद आना, याद आना।